Ik kreeg van ome Jan ineens mijn allereerste fiets. Hij zei, die is voor jou, mop en verdween weer in het niets. Thuis was het echt geen pret, het was altijd feest. Want iedereen was blij als ome Jan weer was geweest. Want we gingen op vakantie van het geld van ome Jan. Had geen baan of erfenis en zat maar voor de buis. Dat zag ik als ik langs reed op weg van werk naar huis. Het viel me op dat ome Jan zich toch wel vreemd gedroeg. Je zag hem nooit met vrienden of gezellig in de kroeg. Hij kwam steeds minder vaak, maar het was altijd grijs. Want als hij daar nog langs kwam, dan komen we op reis. Want we gingen op vakantie van het geld van ome Jan. En niemand leek te weten hoe die aan die centen kwam. Dat kon ons weinig schelen, dus we namen het ervan. Niks te klagen, niet naar vragen. Wat hebben we plezier gehad van ome Jan zijn geld. En daarom was ook iedereen enorm op hem gesteld. Dan vertelt hij zijn verhaal, onthult hij zijn geheim. Hoe die het voor mekaar kreeg, zo'n goeie oom te zijn. Wanneer ik hem vertel dat ik echt heel veel van hem hou, krijgt hij tranen in zijn ogen en hij toont opeens berouw. Het wordt wel even wennen voor ons allebei aan die stalen tralies tussen ome Jan en mij. Want we gingen van het geld van ome Jan. En niemand leek te weten hoe die aan die centen kwam. Dat kon ons weinig schelen, dus we namen het ervan. Niks te klagen, niet naar vragen. Wat hebben we plezier gehad van ome Jan zijn geld. En daarom was ook iedereen enorm op hem gesteld. Een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar met een glas, een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leven, pak alles en ga ermee op pad. En hij zei, leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef, alsof het nooit echt af is. Leef, pak alles wat je kan en ga. Pak alles wat je kan en ga. Kan.

Jerusalem, y cae a la mí. Y lo no lo sé. Jerusalem, y cae a la mí. Y lo no lo sé. Dawoyami, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilo noloze, suhambe nami. Ik zat altijd thuis met koffie en de kat, naar de tv te kijken. Een ander leven heb ik nooit gehad, die kat wist van geen wijken. En dat het best wel saai was, weet ik heus, hoef jij niet uit te leggen. Maar wie het laatste lacht, wie had het ooit gedacht, dat ik nu zou zeggen. Hier staat de koning van de kroeg, van s'avonds laat tot s'morgens vroeg. Je komt me iedere avond tegen. Ik drink een bokkaatje of twee en wij met alle winden mee. Ze moeten mij naar buiten vegen. Ik ben de keizer van de tap, van de shortjes, van de sap. Daar gaat mijn blauwe bloed van stromen. Mijn tweede woning, want hier staat de koning van de kroeg. Ik ben nog steeds wie ik vroeger ook al was, en hoef geen majesteit te heten. Mijn troon staat altijd recht hier voor mijn glas, dat mag de koningin niet weten. Mijn gouden koets staat buiten in het rek, en de regering gaat niet bellen. En het is dat je het vraagt, en dat het mij behaagt, zal ik jou eens wat vertellen. Hier staat de koning van de kroeg, van s'avonds laat tot s'morgens vroeg. Je komt me iedere avond tegen. Ik drink een bokkaatje of twee en wij met alle winden mee. Ze moeten mij naar buiten vegen. Van de shortjes, van de sap, daar gaat mijn blauwe bloed van stromen. Dit is mijn tweede woning, want hier staat de koning van de kroeg. Hier staat de koning van de kroeg, van s'avonds laat tot s'morgens vroeg. Je komt me iedere avond tegen. Ik drink een bokkaatje of twee en wij met alle winden mee. Ze moeten mij naar buiten vegen. Ik ben de keizer van de tap, van de shotjes, van de sap. Daar gaat mijn blauwe bloed van stromen. Dit is mijn tweede woning, want hier staat de koning, de op mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog. Het is hier ijskoud, maar gelukkig wel droog.

Je bent een droom die naast me ligt. Je kijkt me aan en let je uit. Eén keer in de zoveel tijd komen dromen uit. Het is duurt altijd. Roze geur en maneschijn. Soms dan denk je, ik heb het wel gehad. Blijf niet te lang hangen in je chagrijn. Maak een feest en zorg dat je lacht. Want het leven het is maar even. Bluf de dag zolang het kan. Want het leven het is maar even. Pak je vast en wees niet bang. Zet je zorgen aan de kant. Niemand anders die het voor je doet. Heb lief en voel je goed. Want de regen wordt verdreven door de zonneschijn. Dus heb het glas, pak elkaar eens vast. Geniet van elk geluksmoment, al is het nog zo klein. En zorg dat elke dag opnieuw verrast. Want het leven duurt maar even, bluf de dag zolang het kan. Want het leven duurt maar even, pak het vast en wees niet bang. Want het leven duurt maar even, zet je zorgen aan de kant. Niemand anders die het voor je doet. Heb lief en voel je goed. Niemand anders die het voor je doet. We dansen tot de zon komt. En zo vieren we de liefde samen. We proosten op het leven, op het leven. We denken niet aan morgen, het is hier en nu. Want het leven duurt maar even, pluk de dag zolang het kan. Want het leven duurt maar even, pak het vast en wees niet bang. Want het leven duurt maar even, zet je zorgen aan de kant. Want het leven duurt maar even, dus geef elkaar de hand. In ons bloed. Ja, het voelt goed. zou nooit iets anders willen. Het is de allermooiste baan. Met jou te zingen voelt echt op. Een feestje voor ons allebei. Ach, ik denk dat ik nooit meer stop. Het is te gek voor jou en mij. Het voelt goed, zing met me mee. Het voelt goed, hier met z'n twee. Zit in ons bloed. Wat heb je een mooie lippen. Hey! Je lijf en je kont, daar kan geen enkele vrouw aan tippen. Oh, nee. Zonder te takkie, tik ik je op je billen. Woo! Woo! Reed een rondje door de stad, totdat ik jou vond. We blijven chillen tot in de nacht. Jij bent die chick waar ik steeds op wacht. Ben ik de man waar jij naar smacht? Of is het boog waar jij aan taart? Je bent lekker hè, je bent niet van hier. Zo lekker hè, we maken plezier. Echt lekker hè, luister goed naar mij. Ik wil ze allebei, jij hoort bij mij. Hey, Bob. Ik ben geen sportman, maar ik draag haar in mijn armen. Ik neem haar mee op de boot naar verre landen. Alle vrouwen, ze zijn jaloers, je ziet ze kijken. Zij is zo mooi, ze willen allemaal op haar lijken. We blijven chillen tot in de nacht. En jij die chick waar ik steeds aan wacht. Ben ik de man waar jij naar smacht? Dat heb ik echt nooit verwacht. Je bent lekker hè, je bent niet van hier. Zo lekker hè, we maken plezier. Echt lekker hè, luister goed naar mij. We willen het allebei, jij hoort bij mij. Zo uit mijn mouwen, maak een nieuwe hit van een gouden ouwe. Kan allemaal net wat stoerder, dus wij gaan. B is vandaag ontmaskerd door Alberto Stegeman. De rapper hield zich niet aan de gevraagde 1,5 meter afstand. Uiteindelijk moest zelfs de politie eraan te pas komen. Ik heb allerlei berichten gehoord dat Ali B, iedereen kent hem, het rolmodel, dat het altijd zo goed voor heeft met alles en iedereen, op dit moment in gesprek is en hij houdt zich niet aan die 1,5 meter. Kom, we gaan naar hem toe. Kijk, wat bedoel ik? Anderhalve meter is anderhalve meter. 1 meter en 50 centimeter. Ja, maar jij zei was anderhalf, man. Jij zei dit is goed. Dat heb jij net gezegd tegen ons. Ja. Wij hebben mondkapjes. Waar is jullie mondkapje? Ja, wat nou mondkapjes? Op het moment dat je een mondkapje om hebt en je staat op 1 meter. Je staat gewoon op 1 meter. Ja, maar hij ademt en ik adem, maar we blijven in onze adem. Het gaat om die afstand. Hé, waarom hoest jij, joh? 1 meter. Okay. 50, oké? Okay? Anderhalf meter. Anderhalf, ik zeg anderhalf meter. Kom neem mijn ora, bitch. Anderhalf meter. Anderhalf, ik zeg anderhalf meter. Kom neem mijn ora, bitch. Anderhalf meter. Ra, zou je moeten weten. Klappen ga je eten. Als je dichterbij komt met je mond, kan die stappen van je meten. Doe het in je elleboog, stof je dept. Beweeg met die armen, mobicep. Handschoenen aan is in de mode gek. Maar denk niet dat je daarom geen corona hebt. Je shit blijft plakken aan je gloves. 1 meter 10 is geen love. Assist je in mijn team, geen hand. Voordat ik op de IC land. Anderhalf meter. Anderhalf, ik zeg anderhalf meter. Kom niet in mijn ora, bitch. Over naar Judeska. Zij heeft een belangrijke boodschap, hè, Judeska? En laat me je één ding zeggen. Zie ik je buiten, ik klap je tegen de vlakte. Oké, okay? Iedereen die ik nu zie, je bent gewaarschuwing. Ik klap iedereen tegen de vlakte. Hé, hey, tontos, ben je dokter? Ga naar binnen. Anderhalf meter. Hey. Anderhalf, ik zeg anderhalf meter. Kom niet in mijn aura, bitch. Ga weg. Stop het, stop het. Was het, was het. Wat zeg je? Dat heb je net geleerd. Meisje, je bent hoppie smeren. Nu wil je praten over hygiëne. Jouw grachtencafés van de quarantaine. Praat met u, mij kom mijn adem in. Wat jij moet drinken is aan het reinigen. Stijf, in de lucht, klap, klap, pak je gelijk. Zindelijk, je blijft, blijf me zoeken. Ik schiet je en je moeder, blam, blam. Anderhalf meter. Anderhalf, ik zeg anderhalf meter. Kom in mijn ora, bitch. Afstand, afstand, blijf op afstand, afstand, afstand, afstand, blijf op. Kom niet in mijn aura, bitch. Oh, afstand, afstand, blijf op afstand, afstand, afstand, afstand, blijf op. Kom niet in mijn aura, bitch. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Luister, ik ben klaar voor A. Ik ben klaar tegen iedereen, iedereen uit mijn leven. Corona's, weg uit mijn leven. Negativiteit, weg uit mijn leven. Lelijke mensen, weg uit mijn leven. Iedereen. Journalist, weg uit mijn leven. Iedereen, weg uit mijn leven. Oké, okay. Nou, duidelijk. Aura, bitch. Maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niets. En spring maar achterop bij mij, daar gaan we samen weg. En ik weet nog niet waar naartoe, maar dat maakt niet uit, want ik weet wel de weg. Ik ken je nog niet, maar je lijkt op Barbie. En het zou kunnen liggen aan die 5 Bacardi. Maar ik denk dat het ligt aan je mooie face. Aan die mooie en oh zo grote reet. En ik hoop dat je past op mijn bagage dragen. Want ik heb een nieuwe fiets, ik ben een ragemaker. En ik zet die trein, skip de trein. Dus spring maar op bij mij, de fietsen deur naar huis toe samen. Onderweg stelde ik wat je van mij wil horen. Je zag aan de bar en je wilde scoren. Ben gevallen voor je ogen en je sexy stijl. Je lijkt een vrouwelijke Gertie wel. En de volgende morgen was niet te geloven. Die chick die was weg en had me voorgelogen. En ik had er nog wel zo lekker genomen. Maar eindstand had ze mijn fiets gestolen. Spring maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen. Maar dat boeit me ook helemaal niets. Spring maar achterop bij mij, dan gaan we samen weg. En ik weet nog niet waar naartoe. Maar dat maakt niet uit, want ik ben wel de weg. Ik ken je nog niet, maar je lijkt op Nicky. En het zou kunnen liggen aan die 15 whisky. Je kleding is roze met blauwe fristie. En je heupen zijn sexy en die strakke skinny. Misschien is het een idee om hier weg te gaan. Naar een plek ergens hier ver vandaan. Naar Parijs of naar Rome of naar Milaan. Of als E.T. op een fiets helemaal naar de maan. Onderweg vertel ik jou wat je niet wil horen. Want dat is wie ik door de jaren heen ben geworden. Nu ben ik oprecht en heb het beste voor je. Het beste met je voor is soms slecht te verwoorden. Als ik maar met je kan zijn, de rest kan me niet schelen. Zij waren nep en ze wilden me breken. En jij past precies om mijn bagage te dragen. En dat is dus wel gebleken. Spring maar achterop bij mij, achterop mijn fiets.

graag verdwalen met een roltrap naar de maan. Ik wil zo graag verdwalen, ver weg hier vandaan. Ik wil zo graag verdwalen met een roltrap naar de maan. Ik wil zo graag verdwalen, ver weg hier vandaan. Ver weg hier vandaan. Kom als ik je roep en schuif niet met je stoel. Slurp niet met je soep en maak geen kliederboel. Eet met mes en vork en doe je elleboog van tafel. Wat ben je toch een hork? Zeg en houd je grote wafel. Au, ik moet altijd van alles. Alleen omdat het moet. Soms kan ik er niet meer tegen, want je doet het toch nooit goed. Niet te dicht bij die tv. Een stoel die heeft vier poten. Zing toch niet zo keihard mee. Nee, de discussie is gesloten. Wat? Moet je nou nog huiswerk maken? Niks ervan, het is 9:30. Daar heb ik mooi niks mee te maken. Je bed in, wil je niet meer zien. Au, ik moet altijd van alles. Alleen omdat het moet. Soms kan ik er niet meer tegen, want je doet het toch nooit goed. Dan wil ik graag verdwalen met een roltrap naar de maan. Ik wil zo graag verdwalen, ver weg hier vandaan. Ik wil zo graag verdwalen met een roltrap naar de maan. Ik wil zo graag verdwalen, ver weg hier vandaan. Ver weg hier vandaan. Ik wil zo graag verdwalen met een roltrap naar de maan. Ik wil zo graag verdwalen, ver weg hier vandaan. Ik wil ver weg hier vandaan, met een roltrap, met een roltrap naar de maan.